Арыстакрат, не зважае на этыкет, сын селяніна жарэ кнігі. Улада бароніцца законам, мастакі п'юць з бандытамі, міліцыянты п'юць з бандытамі, але з мастакамі грэбуюць. Вяскоўцы выпраўляюць акцэнт, каб пачувацца месцічамі, захапілі нясвіцкі палац, інтэлігенцыя танчыць паганскія танцы. Хто тут можа абразіць? Дзеці перасяленцаў, бабулі ў хустках, міліцыянты зноў жа, калі вы мастак. Гопнікі падаліся ў амап, каб біць опал. Пралетарыі ў алкаголікі, габрэі ў вялікі яблык. Ветэран НКУС і БСМ аднолькава зняважаная, крыўда то нацыянальная рыса. Пакуль дзеячы спрачаюцца вакол дэфініцыяў, спажывец пазнае адзіную ісціну. Шырэй міса, буйней пыса. Шырэй міса, буйней пыса. Yeah. А, я уже, кажется, выбрал свой лимит. Леонид Михайлович, все? Доброе, прошу.